Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Şu anda bir kayıt söyleşi dinliyorsunuz aslında. Bugün başlayan epey önemli bir festival ve bu festivalin daha da geniş olarak yer verme zorunluluğu ve isteği hissettik diyebiliriz aslında Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin içinde. Genç Klasikçiler Müzik Festivali'nden bahsediyorum bu arada. 19 Mayıs'ta başlıyor ve Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek bir festival. Evet, bu festivali konuşmak için de festivalin müzik koordinatörleri Hande Akkan ve Hakan Dedeler şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkürler bu çok zor zamanınızı, çünkü çok koşuşturmalı olduğunuzu tahmin ediyorum, bize bir şekilde zaman ayırdığınız için bahsedeceğimiz konu nedeniyle. Evet, öncelikle aslında bu sene 3. seneniz, 2009 yılında başlamış bir festivalden bahsediyoruz. Fakat ben yine de epey önemli olduğunu düşünüyorum çıkış noktasının. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi sadece bir festival değil. Seyrantepe Otosanayi Mahallesi'nde başlamış, 2009 yılında Yoyo Prodüksiyon tarafından başlatılmış bir proje. Bu proje kelimesini çok sevmemekle birlikte belki de proje diyebiliriz. Önce hikayeyi bir anlatalım mı en baştan? 2009'da nasıl başladı bu iş? İlk çıkış noktası tabii biz Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir şirketiz, oluşumuz. Hı-hı. Yoyo Prodüksiyon Seyrantepe Mahallesi'nde otosanayinin içinde, göbeğinde yaşıyor. Ve Yoyo Prodüksiyon'un her şeyden önce Seyrantepe'de yaşaması ve Seyrantepe halkıyla, ustalarla, müzisyenleri, sanatı ve müzik Seyrantepe, klasik müzik ve gençler ya da müzik ve gündelik yaşam gibi hiç birbiriyle ilişik görünmeyen bu ikilileri yan yana getirme hayaliyle başladı. Hı hı. 2009 yılında bizim stüdyomuzda yaklaşık bir hafta boyunca 500 kişiye ulaştık ve bu tamamen Yoyo Prodüksiyon'un taşın altına elini koymasıyla ve otosanayi ile müziği buluşturmak hedefiyle başladığı bu proje, ilk başladığı günkü ruhundan hiçbir şey kaybetmeden, hı hı, ama büyüyerek ve gelişerek 3. yılına Uluslararası Genç Klasikçiler Festivali olarak geldi. Evet, bir de uluslararası boyutu da var aslında. Evet. Biraz açılıyor. Mekan aynı, yine hala Seyrantepe merkezli ama biraz sonra yine ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Hem şehre yayılma var hem de biraz yurt dışına da yayılma var aslında müzisyenler açısından düşünürsek. Ben bir de aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi 500 kişi geldi dedin. İlk yıl. İlk yıl. İlk yıl gelen 500 kişinin içinde... Daha doğrusu şöyle sorayım. Mahalleliyle ilişkiniz nasıldı bu süreç içinde? Hala devam eden bir süreç, sadece 2009'dan bahsetmiyorum. Bu geçen 3 sene içinde. Nasıl gelişti diye mi soruyorsunuz? Aynen öyle. Mahalleliyle olan ilişkimiz. Evet. Komşularımızla olan ilişkimiz. Evet. Tabii öncelikle ilk başladığında şaşkınlıkla karşılandı. Hı hı. Ve bizi yine, çünkü hedefimiz... Bizim klasik müzik festivali yapmak gibi sadece bir hedefimiz olsa biz bunu zaten alırız. Şimdi Nişantaşı'nda, Etiler'de, Harbiye'de olan bu büyük konser salonlarında düzenler ve diğer birçok festival gibi müzisyenlerini davet eder, biletlerini satar ve hayatımıza devam ederdik. Tabii hedefimiz de tamamen halkla, Seyrantepe'nin halkıyla buluşmak ve onlarla etkileşim içinde olmak olduğu için. Efendim, ilk yıl tabii ki ustalarımız bizi ziyaret ettiler. Seyrantepe halkı bizimle buluştu. Ama geçtiğimiz yıl iş çok daha büyümüştü. Yine stüdyodaydık. Hı hı. Konserlerimiz, metro konserleri ve başka projelerle gelişerek devam etti. Ama bu sefer her konserimize heyecanla katılan ustalar grubu ve Seyrantepe halkı vardı. Hı hı. Şu ufak bir hikayeyle sanırım bunu çok iyi anlatabileceğim. Lütfen. Festival bittiğinde ertesi akşam yine stüdyoya da bir grup usta geldi. Ve tabii ki işçi tulumlarıyla, hı hı, mesaileri bitmiş ve alıştıkları üzere bütün bir haftanın neticesinde konser dinlemek üzere gelmişlerdi. Fakat festival bitmişti. Bugün konser yok mu diye sordular. maalesef önümüzdeki yıl kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yani bu, bakın, bu öyle bir şey ki siz bir taş atarsınız ve gitgide halkalar yayılmaya başlar ve etkileşim artar ve artık aranan, istenen ve beklenen konuma gelir. Dolayısıyla festival ikinci yılındaki bu hikayesiyle yapmak istediği, ulaşmak istediği, buluşturmak istediği kitleyle daha yakın ilişkilere girdi. Evet. Ki festival filmlerimize bakmış olursanız internetten ulaşılabilir. Gençklasikçiler.org sitesinden de, aynı zamanda internet üzerinden de. Geçen yılki festival filmimizde Fazıl Say bir ustayı canlandırmıştı ama otosanayide bir evet, mekanda çekilmiş ve yine otosanayi ustaları eşlik etmişlerdi bu filmde. Ki bu da çok önemli. Çünkü biz tamamen bu mahallenin ruhu, sesi ve rengiyiz. Şimdi halkla bütünleşmek dedik aslında, daha doğrusu bir ilişki kurmak ve bazı algıları kırmak müzik konusunda ya da klasik müzik konusunda diyebiliriz. Bu noktada aslında biraz daha ayrıntıya girip şunu sormak istiyorum. Sizin özellikle isminden de anlaşılacağı gibi gençler ve çocuklara yönelmiş birçok çalışmanız var. Evet. Ve bu yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Geçen sene başlayan bir süreçti sanırım. Yani aynı zamanda bir takım burs, eğitim ve bizatihi okula gidip okulda performanslardan oluşan bir kısmı da var bu programın. Biraz bu süreçten bahsedebilir misiniz acaba? Nasıl başladı bu iş? Ben hemen şunu söylemek istiyorum ki biz bir mahalle festivaliyiz. Seyrantepe'nin sesiyiz ve Seyrantepe mahallesinin festivaliyiz. Ve burada tabii ki sadece bu bölgenin çalışanlarına ve sakinlerine, dostlarımıza, komşularımıza ulaşmak değil. Çok önemli diğer bir alanda burada okuyan, burada yaşayan çocuklardı. O yüzden geçtiğimiz yıl 6 tane Kağıthane bölgesinden seçilmiş ilk öğretim okulunda yaklaşık 8 onur konuklarımızın verdiği konserlerle, ki Gülsin Onay bu yıl yine onur konuklarımızdan, geçtiğimiz yıl Fazıl Say vardı, orkestralar, yani bu yılda detaylı olarak bahsedeceğim. Onur konuklarımız verdiği konserlerle yaklaşık 8000 tane ilk öğretim öğrencisine ulaştık. Bunun devamında okullardaki gerek aile birliğiyle gerek de müdürleriyle olan iletişimimizle bu okullardan seçeceğimiz 6 tane öğrenciye bir piyano bursu vereceğimiz duyurusunu yaptık. Ve gönüllü olan ya da müzik öğretmenlerinin yönlendirdiği öğrencilerle stüdyoya da yaptığımız bir seçmeyle 6 tane birbirinden yetenekli ilk öğretim öğrencisine burs verdik. Ne oldu o burs diyecek olursak, tabii burada çok önemli. Bir yıl süresince biz 6 tane öğrencimizi, 6 tane kardeşimizi, eğitmenimiz, piyano eğitmenimiz Ayca Daştan'la birlikte, onun çok büyük emeğiyle ve tüm stüdyo, tüm Yoyo Prodüksiyon ekibinin kolu kanadının altında çocuklarımıza, eğitimimize devam ettik. Ve neticede onlar bu yıl 22 Mayıs Pazar günü en gençler bölümümüzde bir yıl süresince, ki altını çizeyim aslında 9 ay süresince aldıkları piyano eğitiminin neticesini çok güzel bir konserle saat 14'te sahneleyecekler. Yani aslında bir yandan eğitim görmek, piyano ile birebir ilişkiye geçebilmek ve bunun sonucunda performans, yani icrayı da aslında o işin içinde 9 ay gibi bir sürede yapabilmek gerçekten hem o çocuklar için harika bir şey, hem de bizim için oraya gidip dinleyecek insanlar için harika olacak diye umuyorum. 22 Mayıs dedik. 700. Yıl Parkı'nda gerçekleşiyor bu yıl. Seyrantepe'de. Seyrantepe'de bütün konserlerimiz, ki bu yıl bir açık hava sahnesiyiz. Evet. Çok büyük bir havuzun üzerinde kurulmuş bir açık hava sahnesi olarak konserlerimizi yapacağız. 19 Mayıs'la 29 Mayıs tarihleri arasında ve 22 Mayıs'ta da bu burs geçtiğimiz yıl müzik bursu alan öğrencilerimizin bütün yıl süresince neler yaptığını hep birlikte paylaşacağız. Bir şeyin daha altını çizmek isterim ki yine bir Yoyo Prodüksiyon fikri olan ve Yoyom TV, Türkiye'nin ilk ve tek akademik internet üzerinden yayın yapan akademik müzik televizyonu olan Yoyom TV'de de gerek bu 9 ay süresince burs alan öğrencilerimizin yaptıkları eğitimler bir belgesel olarak çekildi ve her hafta düzenli olarak yayınlanıyor. Yoyom.tv adresinde her hafta düzenli olarak yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda da bütün konserler yoyom.tv adresinden canlı olarak bu yıl festival süresince yayınlanacak. Evet, ki bu da çok önemli bir şey aslında. Bir yandan mahalle içinde yer almak ve bir yandan aslında herkesin ulaşabileceği bir yerde de olabilmek, bu televizyon yayını ya da canlı yayın diyelim sayesinde önemli bir şey. Evet, dünyada ne kadar internet kullanıcısı varsa gerçekten ulaşılabilecek olma düşüncesi bile inanılmaz. Son olarak bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu yıl 5 ayrı öğrencimize sadece piyano değil diğer enstrümanlar üzerinden de gitar, flüt vesaire yine eğitim bursumuzu Yoyo Prodüksiyon olarak vereceğiz. Ve öğrencilerimizle yıllar içerisinde büyüyen festival neticesinde bir Seyrantepe Orkestrası kurabilecek konuma ve duruma geleceğimizi biliyoruz. En büyük hayalimiz de bu. Bir Seyrantepe Orkestrası, çocuk orkestrasını hayata geçirebilmek ileriki yıllarda. Evet, şahane bir hayal gerçekten. Evet, bu arada hatırlatmak lazım belki 3. Genç Klasikçiler Müzik Festivali'nden bahsediyoruz. Hakan Dedeler ve Hande Akkan konuğumuz. Bu sene yeni bir konseptiniz var Hakan Bey. Belki biraz ondan bahsedebiliriz. Festivale artık yavaş yavaş girmek lazım. Zira programımızın süresi dolmak üzere neredeyse. Şimdi öncelikle bu konseptten başlayalım istiyorum ben. Birebir gibi bir konsept ortaya çıkmış ve bir yandan da bu soruyu şununla bağlamak istiyorum. Şimdi aslında klasik müzik festivali diyoruz ama klasiğin anlamını epey genişleten bir festival bu festival. Yani bildiğimiz manada batı klasik müziğinin anlamını genişletiyor ve bunu birebir konseptiyle belki birlikte düşünebiliriz. Bize biraz açar mısınız lütfen bu konsepti? Tabii ki. Klasik müzik dediğimiz zaman İlk önce Batı müziği aklımıza geliyor genel itibariyle. Ama biz müzikleri şöyle ele alıyoruz. Mesela caz müzik de bir klasik müzik bize göre. Yani belli bir standartları var. Çok kaliteli bir müzik. Zaten klasik müzik de başlı başına bir kalite unsuru söz konusu olduğu için. Zengin melodiler. Onun dışında Türk musikisi de bir klasiktir. Klasik Türk musikisi diye zaten söylüyoruz. Halk müziği aynı zamanda, aynı şekilde. Ya gerçekten çok da güzel. Ben bu sene dahil oldum festivale. 2011 yılını düşünerek birebir bir konsept belirlemişler arkadaşlar. Çok güzel bir fikir. Yani ben çok katılıyorum fikre. Bu fikri belki biraz genişletebiliriz. Fikri genişletebiliriz. Hande biraz anlatabilir bu fikri. Evet, birebir bizim için çok önemli. Çünkü birebir ne demek? Bunu konuşmak lazım belki de. Birebir bizim için bir meydan okuma demek. Birebir bugün hayatla karşı karşıya kaldığımızda ondan korkmamak demek. Ve hayattan, evet, hayatla ters düşmeyeceğiz ama hayatın içinde de uyum sağlayacağız birebir olarak. Ya da birebir en önemlisi birey olmak demek. Ve kendini ifade etmekten korkmamak demek. Dolayısıyla birebir kendine güvenen, kendine inanan, kendini ifade etmekten korkmayan birinin ve kişinin sağlıkla yapabileceği sanattır demek. Aslında Onur konuklarından bu festivalin sitede gördüğüm bir şeydi. Bu arada sitenin de çok kapsamlı olduğunun altını çizmekte fayda var. Dinleyicilerimiz bakabilirler ayrıntılara. Çok teşekkürler. Burak Zrenge çok teşekkür ediyoruz. Sitenin her türlü tasarımı ve oluşumu için. Evet, Onur konuklarından Gülsün Onay'ın aslında bir metni vardı. Belki evet. biraz bir araya getirilebilir bir şey bu. Birebir olmak bir yandan özgün olabilmeyi gerektirir. Müzikte de hayatta da böyledir diyor. Bir yandan özgün ve birey olabilmek, bir yandan da bu aslında bir araya gelebilmenin de bir koşuludur. Aslında evet. o bakımdan müzikte de muhtemelen böyle değil mi? Yani bu müzikal olarak biraz bahsedebilir miyiz? Kavramın dışında hem gençlere hitap Şimdi, etmesi açısından. Kavramın dışında şöyle bizi birebir ne noktaya götürdü diye belki bahsedebilirim. Birebir yani dedik ki birey olmak ve kendini ifade etmek. Bunun müzikte özellikle bizim kültürümüzde müzikte karşılık bulduğu en önemli nokta aşıklar ve aşık atışmaları. Devamında dünya müziğine baktığımız zaman bunun karşılığı ise jam session'lar, birlikte çalmalar, cazda özellikle ve her alandaki doğaçlamalar. Doğaçlama, evet. Dolayısıyla bu yılki çıkış noktamız olan birebir bizi daha çok doğaçlayan ve bunu farklı birçok alanda sahneleyen müzisyenlerle birlikte bir araya getirdi. Dolayısıyla burada Hakan'a ufak bir pas atmak istiyorum. Aşık atışmalarından ve bizim çok önemli bir yine gecemiz olan 25 Mayıs'ta dünyada belki de ilk kez, belki desi fazla aslında, ilk kez yapılacak olan aşık atışmaları, tabii aşık atışmaları ilk kez yapılmıyor. İlk kez yapılan klasik müzik piyanistlerinin iki piyanonun karşılıklı sahneye yerleştirilmesiyle tamamen doğaçlama, aşık atışmalarından yola çıkarak birebir doğaçlama performansı olacak. Yani buna da bir nevi ne diyoruz? Piyano atışmaları. 25 Mayıs'ta hayat bulacak. Şimdi Hakan belki aşık atışmalarını ve bu konuyu daha iyi özetleyebilir. Tabii lütfen. Geleneğimizde çok ciddi bir öneme sahip bir kültür, aşıklık geleneği. Böyle büyük bir festivalde yer alması da çok güzel bir durum. Zaten Hande'nin de bahsettiği gibi gerçekten ilk defa böyle bir festival kapsamında yapılıyor. Kendileri de çok heyecan içindeler. Ben görüşüyorum genelde aşıklarla. İşte Türkiye'nin dört bir yanından aşıklar katılacak bu sene festivale. Kars'tan, İzmir'den, Erzurum'dan. Aşıklarla iletişimi nasıl kurdunuz peki? Sizin daha önce kendileriyle beraber çalışmışlığınız var mıydı yoksa? Şöyle, ben Türk Müziği Konservatuvarı mezunuyum. Biz gerekli dersleri görüyorduk zaten. Kendileri de geliyorlardı, bize örnekliyorlardı. Kültürün devam ettiğini göstermek adına. İşte çok önemli aşıklar katılacak bu sene festivale. Çok değerli bir aşık var. Murat Çobanoğlu. Onun çırağı mesela katılacak. Mürsel Sinan. Çok değerli ve çok birçok ödülü olan bir aşık. Onun dışında 19 yaşında bir aşık var mesela. Çok genç bir aşık. Yani bu da gösteriyor ki geleneğin devamı geliyor. Evet. Yani bunca yozlaşmanın içinde onları görmek çok mutluluk verici bir şey. Evet, bir de genç müzisyenlere belki adanmış diyebiliriz. Onlar evet. adına yapılan bir festivalde evet, onları evet. görmek de ayrıca evet. önemlidir tabii. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. çiftv.gençklasikçiler.org adresinden gerek konser takvimi gerek bizim bütün festival bölümlerimiz tüm detaylarına kadar incelenebilir. Evet, sanırım festivalin programından da birazcık bahsetmemiz lazım. Çünkü epey geniş ve gün gün gidersek hem dinleyicilerimiz için zaten bir süre sonra kaybolma ihtimali olabilir. Dolayısıyla kavramlar ve genel olarak temalar üzerinden gidip internete bir şekilde yönlendirebiliriz onları. Ben sormak istiyorum, bu senenin öne çıkan mutlaka şu anda bahsedersek sizin de içinize sinecek etkinlikleri nelerdir? Her şeyden önce ana konserler, ana sahne 700. Yıl Parkı'nda. 19 Mayıs itibariyle başlayıp 29 Mayıs tarihinde sonlanacak şekilde ve cumartesi pazar günleri biraz daha erken saatte başlayan konserlerle ama genel olarak akşam 8 itibariyle devam edecek konserlerle sürecek. Ana sahnenin, yani açık havadaki ana sahnenin dışında çok önemli bu yıl 12 bin belki çocuğa ulaşmayı hedeflediğimiz okul konserlerimiz var ki Onur konuklarımızın gerçekleştireceği Efendim 23 ile 27'si arasında Gülsin Onay, İstanbul Klarnet Korosu, Golden Horn Brass, Ahenk Duo ve çok sevgili dostumuz, yine büyük destekçimiz Tülü Tırpan'ın Kerem Eser'le bir illüzyonistle beraber gerçekleştireceği yine sıra dışı bir okul konserimiz olacak ki burada Kağıthane Belediyesi'nden her gün konsere binlerce çocuk gelecek. En büyük hedeflerimizden biri biliyorsunuz bu kültürel kalkınma projesinde. Evet. Hemen devamında geçtiğimiz yıl metroda, İstanbul metrosunun içinde sıra dışı 25 bin kişiye ulaşan konserler gerçekleştirdiydik. Bu yıl yine Genç Klasikçiler Festivali düşledi. Yoya Düşler Sarar düşledi ve düşlerini sardı. Bu yıl İstanbul'un müzikal keşfine çıkıyoruz. Hı hı. Seyran Tepe Mahallesi'ndeki dostlarımız ve komşularımızla birlikte. Efendim iki ayrı otobüs. Sıra dışı bir sefer ve güzergahlarla iki müzikolog tarafından anlatılacak. İstanbul'da burası Dolmabahçe, burası Beylerbeyi Sarayı değil. İstanbul'un sesine ve müziğine kulak vereceğiz. Ve belki İstiklal Marşı'nın nereden, ne şekilde bestelendiğinden bahsedeceğiz. Üsküdar'a giderken bizim müziğimiz mi diye konuşacağız. Ya da aklınıza gelmeyecek bambaşka bir sürü hikayeyi İstanbul'un müzikal keşfi tur otobüslerimizde konuşuyor olacağız. Ve özellikle bunu da altını çizmek istiyorum ki bunun için mutlaka ve mutlaka rezervasyon almak zorundayız ki 5-6 gün boyunca gerçekleşecek bu program birçok insana ulaşabilsin. Hı hı. Ve aynı zamanda insanlar da dışarıda, bu işin dışında kalmasınlar. Evet. Şöyle ki 23 Mayıs'ta başlayacak ve 13-18-30 arasında gerçekleşecek olan İstanbul'un müzikal keşfi için 0541-96-96-01 numarasından rezervasyon yapılabilir. Bir diğeri Stüdyo'ya da, bizim stüdyomuzda gerçekleşecek. Hı hı. Doğaçlama geceleri. Bunlar cuma ve cumartesi geceleri gerçekleşecek. Efendim yine Açık Radyo programcılarından çok önemli doğaçlama grubu Islak Köpek bizimle evet. beraber olacak ki pazar günleri program yapıyorlar. İşte onlar da aynı şekilde Stüdyo'ya da doğaçlama gecelerinde birebir ruhunu tamamen sergileyecekler. Gerekse yine Tülü Tırpan okul konserlerinde de karşımıza çıkan çok sevgili dostumuz Tülü Tırpan yine sıra dışı bir doğaçlama gecesinde bulunacak. Efendim başka müzisyenlerimiz cep telefonlarıyla interaktif karşılıklı seyirciyle doğaçlamalar yapacak. Hı hı. Bunlar için de tekrar rezervasyon numarasını söylüyorum. 0541-96-96-01 ve son olarak şunu ekliyorum ki bütün konserler ücretsiz. Çünkü burası halkın festivali, Seyran Tepe'nin festivali ve biz mahallenin festivaliyiz. Tüm konserler ücretsiz. Herkesi bekliyoruz. Şahane. Daha ne olsun. Bir de şeyi söyleyelim tabii. Seyran Tepe'nin dışından Seyran Tepe'ye gelmek isteyen insanlar için Seyran Tepe aslında hiç uzak değil, değil mi? Bir metroya bakar. Ne güzel söylediniz. Aynen öyle. Taksim'den Hacı Osman'a doğru giden bizim keyifli metro hattımıza biniyorlar ve Sanayi Mahallesi durağında iniyorlar. Oradan stada, Aslantepe'ye doğru giden diğer metro hattıyla ulaşım sağlıyorlar ve orada da onları bizim ring sefer otobüslerimiz bekliyor ve 700. yıl parkına ulaştırıyor oluyorlar. Evet, peki çok teşekkür ediyorum ben size katıldığınız için. Tande Akkan ve Hakan Dedeler'le konuştuk. Genç Klasikçiler Müzik Festivali bugün başlıyor. 19 Mayıs'ta ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek. Bizim içine dahil edemediğimiz, burada bahsedemediğimiz daha pek çok etkinliği kapsayan bir festivalden bahsediyoruz bu arada. O yüzden programın içinde birkaç kere tekrar ettiğimiz internet sitesine bakmanızı da mutlaka tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sorayım. Son olarak Lütfiye atölyelerini ekleyebiliriz zamanımız tabii, varsa. Tabii lütfen, eğer. Lütfen. Yine festivalin sıra dışı etkinliklerinden biri. Hı hı. Sanayi Mahallesi'nde yapılması çok anlamlı bu etkinliğin, Lütfiye atölyelerinin. sonuçta benzer meslekler diyebiliriz. Sonuçta mesela lütiyelikte bir marangozluktan başlıyor. Sonuçta aynı bir iş. Hı hı. Ama tabii farklılıkları var. Bu farklılıkları ustaların birbirleriyle iletişim içerisinde olarak birbirlerine aktarmalarını sağlamak amaç. Belki oradaki bir marangoz çırağını keman yapmaya yönlendirmek. Hı hı. Yani çok güzel bir proje. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ben oradaki insanlara. Peki bu atölyeler festival boyunca mı devam edecek? Yani mahalledeki yok, bunlar... marangozlar ve lütiyeler arasındaki bu atölye çalışması birlikte süreli bir proje midir? Tarihlerini ben söyleyeyim. Lütfen. 25, 26 ve 27 Mayıs hı hı. tarihlerinde gerçekleşecek. 3 tane çok değerli ustamız var. Birincisi değerli Ecevit Tunalı. Dünyaca ünlü bir ustamız, keman yapımcısı kendisi. Hı hı. Aynı zamanda restoratör. Onun bir atölye çalışması olacak. İkincisi İsmail Dalgın'ın gitar atölyesi çalışması olacak. Üçüncüsü de değerli bir sanatçı Sinan Çelik. Hı hı. Hem kaval icracısı hem de kaval yapımcısı. Hem yapıyor hem çalıyor yani. İkisini hı hı. birden orada örnekleyecek hı hı. ustalarımızı. Son olarak eklemek istediğim bir şey var ki. Lütfen. Ben bir kompozitör olarak her şeyden önce bunu söylemezsem hiç olmaz. Türkiye'de ilk kez bir festival, festival dahilinde genç bestecilere, akademik genç bestecilere festival için eser siparişinde bulundu. Ve 23 Mayıs Pazartesi günü Genç Besteciler Gecesi'nde birçok yaşları 25'lik bile geçmemiş genç bestecinin eserleri çalınacak ve festival için yazdıkları eserler dünyaya, sesleri dünyaya açılacak. O yüzden 23 Mayıs'ta bizim için çok önemli günlerden biri. Anlat anlat bitmez, daha söyleyecek çok şey var. Aynen, ama gençklasikçiler.org sitesinden tüm program izlenebilir ve unutmayalım ki bunlar Genç Klasikçiler Festivali. Bizim yıldızlarımız, genç yıldızlarımız var. Onlar bizi taçlandırıyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz. Dolayısıyla program incelenmeye değer. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41